Haccam çıkmış aman da gül dalına. Amanın haccam çıkmış da gül dalına. Günler sokunmuş haccamla gerdanına. Günler sokunmuş haccamla gerdanına. Haccam çıkmış aman da gül dalına. Amanın haccam çıkmış da gül dalına. Günler sokunmuş haccamla gerdanına. Günler sokunmuş haccamla gerdanına. Gitme dedim haccamda odun dağına. Aman gitme dedim haccamda odun dağına. Çıkan çoğulur haccamda senin yoluna. Çıkan çoğulur haccamda senin yoluna. Gitme dedim haccamda odun dağına. Amanım gitme dedim haccamda odun dağına. Çıkan çoğulur haccamda senin yoluna. Çıkan çoğulur haccamda senin yoluna. Haccamda eller sözüne. Amanın oyma dedim haccamda eller sözüne. Oynadırlar seni haccamda cürayın sazına. Oynadırlar seni haccamda cürayın sazına. Oyma dedim haccamda eller sözüne. Amanın oyma dedim haccamda eller sözüne. Oynadırlar seni haccamla cürayın sazına. Oynadırlar seni haccamla cürayın sazına.